Cuando seas aburrido y no sabes qué hacer, con un libro, meu amigo, todo puede suceder. Imagínate voando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, pelear con alimañas y un tesoro a topar. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, pelear con alimañas y un tesoro a topar. Imagínate volando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con mar saltando a cola. As novas de Centieiras. Bo día a todos e todas. Como xa vos contamos no programa anterior, o próximo mércores día 28, todo alumnado de primaria participaremos nunha xornada do atletismo divertido, organizada polo Concello de Fene. Compartiremos unha bonita experiencia cos nenos e nenas do colexio Os Casais de Maniños. Se o tempo acompaña, celebrarase no campo de fútbol dos Pinares, o que sería algo totalmente novidoso. Ese chove será, como todos os anos, no pabillón da Xunqueira. Este pasado mércores, 21 de marzo, conmemoreuse o Día da Poesía. O alumnado de Educación Infantil está a traballar os poemas de Xoán Neira, Mariana Riestra, Ana María Fernández ou Antonio García Teijeiro. En dúas das aulas de infantil, os alumnos e alumnas de quinto de primaria serán os encargados de ler, unha vez a semana, algunhas das poesías destes e outros autores. As outras dúas aulas de infantil convidaron aos pais e nais para que veñan ao colexo a lerlles esos poemas aos seus fillos e fillas. O próximo martes, os nenos e nenas de Educación Infantil recibirán unha visita moi especial. Dauda Diakite, natural de Guinea, faralles das tradicións, nomes e moitas cousas máis do seu país de orixe. En canto á exposición sobre África, no Concello de Fene estánse a esperar de que rematen unhas obras que están facendo no Salón de Plenos. Como sabedes, o pasado 8 de marzo, o Concello de Fene organizou na Casa da Cultura o 12º Maratón de Lectura, Fene Lendo Mulleres. O vindeiro mércores día 28 e o xoves 29, en horario de 2 a 2 e media da tarde, esta emisora Radiofusión emitirá a grabación correspondente á actuación dos nosos compañeiros e compañeiras de cuarto e quinto de primaria. Despedímonos ata a volta das vacacións de Semana Santa. A semana que ven non faremos este programa, porque o próximo xoves, día que gravamos nestes estudos, está prevista unha folga xeral. E non sabemos se teremos clase e se o persoal de Radiofusión traballa. Polo tanto, voltaremos a estar en antena o venres 13 de abril. Agora deixámonos con Collo un libro. Esta semana falamos Catálogo de Oxetos Rebuldeiros, recomendado para o segundo ciclo de primaria. A editorial Factoría K de Libros achéganos un libro divertido e extravagante, dentro da colección Textos Infames, toda a verdade sobre as feras que nos observan agochados na casa. Catálogo dos xetos rebuldeiros é o libro póstumo de Pablo Prestifilippo, escritor e ilustrador de literatura infantil argentina, que invocará no lector o humor surrealista, a imaginación desbordante e a inesgotable fantasía do autor. Neste libro quería expor o seu particular universo de instrumentos e utensilios cos que compartía o seu tempo, elementos que as demais persoas lles pasaría desapercibidos, pero que na súa imaginación tiña outra faceta máis divertida. Escaleiras de caracol e luvas, bechos nómades, cadeiras e camas, bechos da cortes, xabóns, esponxas e villas, bechos acuáticos, reloxos de area e calcetins, bechos territoriais, dentaduras postizas e espellos, bechos desarraigados, panos, becho aparte. O profesor Aristóteles, Tito para os amigos, unha noite viu na televisión un programa científico no que aparecía un señor que tiña na parede da súa casa unha mancha de humidade co retrato dun xogador de fútbol. Logo apareceu unha señora dicindo que convivía coa fantasma da pirata Barba Negra. E por último falou unha familia que afirmaba soportar todas as noites o espírito do avó a cantar rancheiras. A todos estes fenómenos podeses dar unha explicación científica, berrou irado o profesor. Para dar a cabo a tanta fábula e enganos, o profesor Aristóteles, Tito para os amigos, realizou unha expedición polo interior da súa casa que durou 2 anos. Este libro descubriranos e daranos respostas a algúns dos misterios máis sorprendentes que se agochan no noso fogar, como por exemplo a historia dos calcetíns salvaxes. Os calcetíns salvaxes. Pola noite, o demo pasea pola miña casa. Seino porque cheira xofre, ou algo peor. Se cheira peor que o xofre, só pode ser un calcetín salvaxe. Os calcetíns salvaxes son aqueles que van ao seu aire, que por certo sempre está moi contaminado. Están tecidos co lodo ovella salvaxe. As ovellas salvaxes son igual que as domésticas, pero levadas do demo. Iso dálles un carácter rebelde e pouco sofisticado. Non se bañan xamais e pola noite para se alimentaren saen a roubar do colector do lixo todo aquilo que fede. Por iso cheiran como cheiran. Moitas mamás considéranos unha compañía noxenta. Non obstante, se en algunha vez non podes defenderte, el sempre estará o teu carón, disposto a darte o seu derradeiro alento por ti. Esta semana recomendamos o último traballo de Uxía Senlle, O meu canto. Uxía Domínguez Senlle naceu en Sanguiñeda, Mos, no ano 1962 e comezou a cantar dende moi nova. En 1976, con só 24 anos, publica o seu primeiro álbum Foliada de Marzo, cunha música bastante próxima ao tradicional, influenciada polo espertar da poesía galega na música popular. Ademais de manter unha prolífica carreira musical en solitario, colabora en dúcias de proxectos alleos. Uxía produce, escribe e compón cancións para os traballos discográficos de moitos intérpretes da música galega. Tamén compón ou intervén na banda sonora orixinal de media dúcia de proxectos audiovisuais. O traballo máis recente publicouno este ano pasado. A cantante de Mos grabou por primeira vez un disco no Brasil, Meu Canto, para celebrar as bodas de prata da súa carreira musical. Un disco no que a cantante retorna ao seu canto máis primario e sentido. Nun acto celebrado en Compostela, Uxía presentou o seu traballo máis íntimo e persoal. É un disco especial, non só porque celebro os meus 25 anos na música, o cal xa é motivo de alegría. Con ganas de seguir cantando e dicindo cousas novas, é un disco diferente, coa voz e a emoción como protagonistas, asegurou o artista. Unha das sorpresas do disco é a versión que Uxía fai de cancións tan populares como a Rianxeira, do mesmo xeito que reinterpreta o Verde Gaio, ou volve sobre a sonoridade do Alalá das Mariñas, que me segue a estremecer, comentou. Pero se un tema simboliza que Uxía quixo facer con este disco son os Alalás Encadeados, un inédito de Novo Neira, no que se resume a loita polo país nos versos. Galicia, non te puderon calar, e ben que teimaron. Se non cantas polo erguido, asubías polo baixo. Agora deixámonos con esta fermosa canción de Uxía Senlle. Grazas por escoitarnos e... ¡ata o próximo programa! E para ben cantar lixeiro, e para ben cantar cargado, lixeiro de alento novo, cargado do máis calado, calado ser de meu povo, por siglos asoballado, xostregan ahogarse ventos, sigue o penedo chantado. Penedo roído, raspado e batugado, solo lle quedou aquelo que non pode ser quitado. Penedo roído e quedo, por riba de ti me pranto, sen ti foro máis pequeno, por ti son o máis alto. Galicia, non te puderon calar e ben que teimaron, sen non cantas polo erguido, a subías polo baixo, labregos e mariñeiros, obreiros de pan en pano, que cando tuveron que irse, con iles te levaron. Alala polo máis alto, alala polo máis baixo, ai la la la la la la la la la la la la la la la la la polo máis alto, alala polo máis baixo, ai la la la la la la la la la la la la la la. Galicia, non te puderon calar e ben que o teimaron, se non cantas polo erguido, as subías polo baixo, labregos e mariñeiros, obreiros de pan en pano, que cando tuveron que irse, con iles te levaron. Alala polo máis alto, alala polo máis baixo, ai la la la la la la la la la la la la la la. Alala polo máis alto, alala polo máis baixo, ai la la la.